Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 5 maja, minęła godzina 18. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. 30 i 31-latkowie mogą od dziś zapisywać się na szczepienia. Tymczasem w kolejnych miastach otwierane są punkty, w których można otrzymać preparat przeciw COVID-19. Ta pani, co robiła mi tą szczepionkę, jest cudowna. Nic mi nie bolało w ogóle. Litewski rząd zatwierdził tak zwany paszport możliwości. Co kryje się pod tym pojęciem? O tym za chwilę w korespondencji Kamila Zalewskiego. W tym serwisie zajrzymy też na Kongres 590. Tam m.in. dyskutowano o przyszłości kolei i planach na powiększenie liczby pociągów Pendolino. O północy ruszyła rejestracja na szczepienia osób w wieku 30 i 31 lat. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że niezależnie od tego mogą się zarejestrować wszyscy, którzy urodzili się wcześniej. Tymczasem w kolejnych miastach otwierają się nowe punkty szczepień powszechnych. Jeden z nich przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie rozpoczął pracę o godzinie 15.30. Dzień dobry. Proszę bardzo, na szczepienie. Zapraszam. Jedną osobę, proszę bardzo. Proszę. Miałam na 15.40. Dlaczego tutaj? Tak mi podpowiedziało internetowe konto pacjenta. Jest fajnie, bo jest dużo miejsca. Nie ma kolejek. W przychodniach, jak widziałam, no to się ludzie skupiają, a tutaj jest jednak bezpieczniej. Po prostu było najszybciej i telefonicznie córka zgłosiła mnie. A ja w tym wieku już powinnam się dawno zaszczepić, ale miałam trochę problemy zdrowotne, także musiałam przełożyć to szczepienie. Ta pani, co robiła mi tą szczepionkę, jest cudowna. Nic mi nie bolało w ogóle. Tutaj jest super, super organizacja. Bardzo szybko, bardzo sprawnie i jestem zadowolona. Termin i miejsce szczepienia można ustalić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta albo dzwoniąc na infolinię 989. Można to również zrobić wysyłając SMS lub w wybranym punkcie szczepień. Liczba szczepień tymczasem w Polsce przekroczyła dziś 12 milionów. Litewski rząd zatwierdził dziś tak zwany paszport możliwości. Zacznie on działać od 24 maja. Dzięki temu dokumentowi część mieszkańców będzie mogła bez przeszkód odwiedzać na przykład lokale gastronomiczne. Więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Ten tak zwany paszport możliwości gwarantować będzie ozdrowieńcom, osobom zaszczepionym i wszystkim, którzy będą mieli negatywny wynik testu na koronawirusa, odwiedzanie restauracji, barów czy punktów bukmacherskich. W tej chwili lokale gastronomiczne mogą działać jedynie w ramach ogródków kawiarnianych oraz przygotowywać pożywienie na wynos. Osoby, które otrzymają ten dokument, nie będą też podlegać ograniczeniom w zakresie świadczenia usług noclegowych. Oprócz tego paszport pozwoli na organizację wydarzeń dla maksymalnie 500 widzów, zarówno na zewnątrz, jak i w plenerze. Paszport możliwości będzie dokumentem wirtualnym opartym na kodzie QR. Litewskie władze zaznaczają, że pozwoli on na otwarcie działalności wewnątrz kraju, natomiast certyfikat przygotowywany przez Unię Europejską ma dotyczyć przede wszystkim podróży zagranicznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie w dalszym ciągu utrzymuje się wysoka liczba nowych zachorowań. Ostatniej doby potwierdzono 1235 nowych przypadków. Pogrzeb Bronisława Cieślaka, niezapomnianego porucznika Borewicza z serialu 07 z Głosie, w przeszłości także dziennikarza i posła, odbędzie się w poniedziałek na cmentarzu podgórskim w Krakowie. O terminie uroczystości poinformowała w mediach społecznościowych jego bratanica, aktorka Anna Cieślak. Bronisław Cieślak zmarł w niedzielę, miał 77 lat. O przyszłości polskiej kolei rozmawiali dziś uczestnicy Kongresu 590. Podczas dyskusji padła m.in. zapowiedź, że PKP Intercity powiększy flotę swoich najszybszych pociągów do roku 2030 ponad dwukrotnie w związku z budową CPK. Obecnie spółka posiada 20 składów szybkich pociągów typu Pendolino. Z kolei członek zarządu PKP S.A. Krzysztof Golubiewski mówił, że z każdym rokiem pasażerowie będą mniej odczuwali uciążliwość prowadzonych remontów. Tak jak pasażerowie, którzy korzystają dzisiaj z dworców, do końca 2023 damy 200 obiektów, od 2023 roku w kolejnej perspektywie kolejnych 150, ale z każdym rokiem, z każdym praktycznie miesiącem już te nasze inwestycje, gotowe projekty będą widoczne i pasażerowie będą z nich korzystali. Piąty Kongres 590 początkowo miał odbyć się w październiku ubiegłego roku, ale z powodu pandemii koronawirusa został przesunięty na wiosnę. Z tego samego względu wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Polskie Radio i Polskie Radio 24 są głównymi partnerami medialnymi tego wydarzenia, a ta informacja kończy serwis Trójki.

petals and push them pieces into the sea. Can I trust you to keep my secret? I have loved in the face of God. Jest 11 minut po godzinie 18, a dzisiaj w tonacji trójki witają Państwa Zofia Kruszewska, która audycję realizuje, i mówiący te słowa Michał Kirmuć. Na początek Gary Numan, bo to już ostatnia prosta. W tym miesiącu, 21 maja, dostaniemy jego nowy album Intruder. Na razie znamy dwie piosenki i jeśli o mnie chodzi, ja jestem zupełnie spokojny, że będzie to absolutnie piękna płyta. Zresztą ten artysta tak marzy od paru lat przynajmniej. Nagrywa same świetne płyty, a jest z nami przecież ponad 40 lat. To miło i przy okazji to jeden z najsympatyczniejszych artystów, jakich miałem okazję spotkać podczas swojej dziennikarskiej podróży, więc również mam nadzieję, że przy okazji tej nowej płyty będzie okazja z nim porozmawiać i wtedy podzielę się tymi słowami z Państwem. A skoro wspomniałem już o tym, że jest z nami ponad 40 lat, to teraz coś, co zapoczątkowało wielką karierę tego muzyka, chociaż wtedy jeszcze występował pod szyldem Two-Way Army. Our Friends Electric. Army, Our Friends Electric to był rok 1979. Można by się spierać, zastanawiać, co było tym punktem zapalnym, który rozpalił na brytyjskiej scenie muzykę noworomantyczną, synthpopową. Pewnie koncerty Kraftwerk w 1975 roku odegrały tutaj dużą rolę. Wszystko to, co robił Roxy Music, to co robił David Bowie, także. No ale wielu z nich wspomina, że tym momentem przełomowym był właśnie występ Tubeway Army Grega Newmana w programie Top of the Pops w 1979 roku. Jeszcze chwilę zanim poznaliśmy utwór Cars, to był taki moment, gdy wielu z tych artystów zrozumiało, że można jednak robić muzykę eksperymentalną, elektroniczną przy użyciu syntezatorów i mimo wszystko odnieść spory komercyjny sukces, bo niewątpliwie Gregowi Newmanowi to się udało. No dobrze, to teraz przejdziemy do rzeczy bardziej współczesnych, do artystów młodszych. Ta artystka jest z nami od niedawna, co prawda, ale myślę, że pokazała, że można tworzyć muzykę popularną, popową i ta muzyka nie musi być wcale prosta i banalna. Tak, bez wątpienia Billie Eilish to jedna z najciekawszych artystek ostatnich lat, jeżeli chodzi o tą scenę popową. Czekamy na nowy album. Ten ma się ukazać 30 lipca, tak mi się wydaje. Happier Than Ever, taki będzie nosił tytuł. No i mamy kolejny utwór zapowiadający to wydawnictwo Your Power. Strange, I thought. that I was special. You made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know you didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but power isn't pain. Że piękne. Billie Eilish, Your Power. W oczekiwaniu na nowy album i takie mam przeczucie, że to też będzie bardzo udana płyta. A teraz przejdziemy do artystów w pewnym sensie naszych, w każdym razie przejdziemy do muzyki zarejestrowanej w kraju nad Wisłą, chociaż jedną z wykonawczyń tej piosenki jest Amerykanka. Ale Amerykanka, która postanowiła jakiś czas temu zamieszkać w Puławach. Bardzo jej się spodobało to miejsce. No i pod koniec zeszłego roku nagrała wspólną kompozycję razem z dobrze nam znaną Anitą Lipnicką. Our Voice, nasz głos. Jestem twoją siostrą. ci, że walczysz za mnie. Dość już, nie zamkniesz nam ust. Moja rzeka wylała, nie wymarzysz tych słów. Dość już, w moje ręce mój los. Skończyła się cisza, już pora na mój. Don't you think we deserve to be free of oppression and to know we have a choice. Our voice, nasz głos, Anita Lipnicka i Moria Woods, bo chyba zapomniałem powiedzieć, o kogo chodzi. Tak jak i zapomniałem Państwu przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam oczywiście do kontaktu ze mną. A teraz pozostaniemy przy artystach polskich. 10 lat temu, niemal dokładnie, zadebiutował zespół Lux Torpeda. I z tej okazji postanowili nagrać na nowo swoje klasyczne utwory, ale zrobili to w sposób mocno zaskakujący, bo przerobili je na utwory w wersjach elektronicznych. Jak dla mnie pomysł całkiem ciekawy. No to teraz autystyczny w tej nowej wersji jako Electro Lux Torpeda. sam sobie. Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duchony się wyrypa i hula razem z wiatrem. Krzyczy, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chcąc być blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złosząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym autystycznie. Ty chyba też wiesz i choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Wiem o tym wszystkim. Znając dorobek zespołu Lux Torpeda, znając muzyczną drogę Licy, muszę powiedzieć, że mocno mnie zaskoczyli tym pomysłem na jubileusz dziesięciolecia. Ale, jak pewnie Państwo już się zorientowali, lubię takie elektroniczne dźwięki, więc jak najbardziej jest to zaskoczenie pozytywne. Płyta za 4 dni zdaje się ma oficjalną premierę, więc nie mogę się już doczekać, aż będę mógł z tej płyty wygrzebać trochę więcej dźwięków dla Państwa. I też nie mogę się doczekać, kiedy pojawi się nowa płyta artystki, która nazywa się Joanna Forbrot. Dobrze, że przynajmniej co jakiś czas dostajemy pojedyncze utwory jak na bezsenną noc. Na spokojny sen. Jana Forbrot na Bezsenną Noc. W oczekiwaniu na ten nowy album, który mam nadzieję, że wkrótce trafi w nasze ręce. Ja w każdym razie tego bym sobie bardzo życzył. Następny wykonawca na płytę już nie czekamy, bo jest z nami od mniej więcej 4 miesięcy. Pojawiła się dokładnie ostatniego dnia zeszłego roku. No i pewnie już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, grupa Hedone wróciła pięknie albumem 2020. Niedawno pojawił się w sieci teledysk do jednej z piosenek z płyty. No i przy okazji pojawił się też singiel z kilkoma wariantami, między innymi utworu, który mam na myśli. A jest to utwór Jak, który gościnnie zespołem Hedone zaśpiewała Joanna Prykowska. Więc dzisiaj z tego właśnie nowego singla utwór Jak w nieco innej wersji, zremiksowany przez Łukasza Lacha. Hedone. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mgli. Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zamarzenia toast wznieś. Zbyt odległe, by sięgnąć ich. Za ten smutek, za ten żal. Niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę tam? Tam pusto i chłód, bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Nie znajduję słów, by oswoić lęk. Przecierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc. Tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż ciebie wciąż brak. będzie już. Hedone i nowe spojrzenie na utwór Jak, który można znaleźć na nowym singlu tego zespołu. Utwór nagrany z Joanną Prykowską, znaną kiedyś zespołu Firebirds, i to nie pierwsza kolaboracja między Maćkiem Werkiem a tą artystką, bo Hedone to oczywiście autorski projekt, muzyka znanego właśnie z Łodzi, muzyka łódzkiego, z Maćka Werka, który jeszcze niedawno wydawało się, że Hedone to taki rozdział zamknięty. Już zaczął nagrywać rzeczy po prostu podpisywane jako Werk. No ale w końcu zatęsknił i bardzo dobrze się stało, że zatęsknił za nazwą Hedone i zatęsknił za tym rodzajem muzyki, bo jeśli chodzi o zeszłoroczne płyty, bo ten album ukazał się jeszcze w zeszłym roku, to bez wątpienia jedna z moich ulubionych płyt. I pomyślałem, że skoro już Hedone wróciło, skoro słuchaliśmy Hedone razem z Joanną Prykowską, to teraz sięgniemy trochę do przeszłości, bo Maciek Werk często zapraszał różnych wspaniałych gości i polskich, i zagranicznych do współpracy przy swoich projektach. No i kiedyś na przykład nagrał wspólnie utwór z Renatą Przemek, Zapach. Zapach i grupa Hedone z Renatą Przemek. I pozostaniemy jeszcze na chwilę przy Maćku Werku, chociaż tutaj pojawi się gościnnie. Dzisiaj było dosyć nastrojowo, to na koniec troszeczkę dynamiczniej. Kloster Keller. Kloster Keller. I to tyle na dziś. Chociaż jeszcze przypomniało mi się, że dokładnie 11 lat temu tego dnia wybrałem się do Berlina, by poznać 5 pięknych, utalentowanych dziewczyn z Finlandii. Więc na zakończenie Islands of Light i grupa Indica. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego wieczoru. Back in time, following the voices howling in your mind.